Karaniya Mata Gusri Nayanda Sanjambadam Vizamitya Tango Uzu Sadhu Uzu Sadhu Vasa Sada Vudu Nahi Mami Tandu Tango Sadhu Vrasa Bhagi Sosa Tandu Gaudi Tandu Niyo Sadhi Bhagwa Sabha Kapha Kule Doha Nandu Kito Nasa Kobra Mati Gensi Ina Vinyu Pre Upavadeo Dukhino Akhimino Hontu Tavataka Hontu Dukhikata Yegesi Bana Buddha Dita Vata Varavana Vatita Tikava Iva Madhamiti Marata Ganduka Tula Tichava Iva Adita Iva Ture Vatanti Avi Ture Buddha Vatamedi Vata Vatata Hontu Dukhikata Namramarani Kompeta Nadi Mingeta Katasi Nakinsi Yarodana Brigadi Nami Yamilyata Duka Visriya Madaya Daniya Bodha Mayuga Eka Bodha Madurake Yomita Babu Dedu Madata Bhavaye Abrimana Videsa Baba Lovatmi Madata Bhavaye Abrimana โอเดอโจสะกิริยสะอัตถังปะทังอวิรมัตตปะทังเตยัสสะนิเตโยวาติยะนะยะวาตะทะวิฑะติโตอิตะตะเนกิเตยิอะปิมะเมกังวิหารามิฑะมาหุเตยิงสานุภะกัมมะวิลาวะทะตะเนละสันตะกามิตุวินิยะเกฑานังสันตุกะปะติยังปุณณะเรติ Ini Vito Bhagavara Ndamantam Bhagdo Vizansranantam Bhagavada Loka Vidu Anudra Amrita Dhammatarati Tadha Iva Mnudana Bhagdo Bhagava Tvakhanto Bhagavada Dhammo Tandhiki Ko Akali Ko Ipadi Ko Opandi Ko Visadam Vrita Ko Vinuhi Tupribhano Bhagavada Dhammatanko อุโสปริปันโนภควโตทวกัตตังโกยายามิปันโนภควโตทวกัตตังโกตัมมิสิปริปันโนภควโตทวกัตตังโกยติตันสัจจาริปริตายิภาวิจักกุริกะโมกขะอินทังภควโตทวกัตตังโกอาหุนิโยปาหุนิโยจะติหิยะสิสริกรณียะนุรังปุญญะจิตตังโลกัตตะ เห็นพุทธังตรัสตังนัตถมังทังเกสะภิกขุพะยาวาสัมมิกะตังวาโลมะหันโตนายะตะติยันโตนิเมตตาวามิงะเลสะโยสัมมะโพธุคุณะตะตะโตอะระโกตุติณาอะกันตะพุทธานุภาเวนะวิหารามิตุยันโตนิเมตตาวามิงะเลสะโยสัมมะโพธุคุณะตะตะโต ปะเรโกทุติณาอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาตะมิตุยันโตนิเมตตาวามิงะเลสะโยสัมมะนาโพธุคุณะตะตะโตปะเรโกทุติณาอะกันตังตังฆานุภาเวนะวินาตะมิตุทุกขะปะทะสันติทุกขะพยาปะทะสันติยะโทกัมปะทะสันติโทกะหุนตุตะเมติปันนิโยยะทาวะนะสะอะเมหิตะกะระปุญญะสังกะระ ตะเวทีวานุโมทันตุตัปปะสัมปันติตะติยะตะนันตะนุตัตตายะติงะระคันตุตัปปะระภาวนาภิระจาโหตุเกสันตุเจวะกะระกะตะเวโพกะปะระปะจาภิเสกะนิสะยะปะระอะระตะนะสะติเนนะระกัมมะตะมีตัปปะโทมหากรณีโกนะโตหิตายะตัปปะปะนิยะปุริตวะปะรมีตัปปะปะโตตัมโพธิโมกขะ อิติณะทิสสาวุเสนาตุติเตหอตุตัปปะระสยันโตบริยังภูเลยะตะจะนันนันติโพธโนเอวังเววาสิโยหอตุตะยะตุสยะมิงคะเลอปราสิกะปะลิเกติเกพุทโธวิโภคะเลอวิเตเกตัปปะพุทธะนะเอกัปปะโตปะโมตะติทุเนกะตะทุเมงคะละทุกขะปะตะทุโหติตาทุกขะโนทุโมโตสะตุยัยจังจังมะสารีตุ ปะเรกิณังกาธัมมวัสสะกัมมังปะเรกิณังปะเรกิณังมโนกัมมังปะนีติเตปะเรกิณังปะเรกิณังมีอิกะตะวะนะปะมันตะติปะเรกิณังติอะตะละตะทุกขิตาวิรุณะพุทธะทัมมิเน အရဘသုတိတဝေါထသာသဝိညာတိတိဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝိနသရာသုတိဘွန်တုတိဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝိနသရာသုတိဘွန်တုတိဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝိနသရာသုတိဘွန်တုတိ သာဓုသာဓုသာ ဓုစင်ရိမရခက်စင်ရိမရဣဒံမေဘုံငံ ဣဒာမေဘုံငံ သာသဝခယံ သာသဝခယ ံဘံဟောတု သာဓုဟောတု ဣဒံမေဘုံငံ ဣဒာမေဘုံငံ နိဗ္ဗာန်စ နိဗ္ဗာန်စ ပัจယော ပัจယော ဟောတု ဟောတု ဣဒံမေဘုံငံ ဣဒာမေဘုံငံ သဗ္ဗသတ္တနံ သဗ္ဗသတ္တနံ ဟောတိမ သ ေသေမေ သေသေမေ သေသေမေ သေသေမေ ပုညဘာဂံ ပုညဘာဂံ လဘန္တု လဘန္တု